Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta Diğer Kam'da sosyal fayda dünyasından bir haberler turuna çıkacağız. Önümüzdeki günlerde neler var, hangi kampanyalar başlıyor, hangi kampanyalar sona erdi ve yeni hangi raporlar yayınlandı, bunlara bakacağız. Her zamanki gibi, her Diğer Kam haberlerinde olduğu gibi sivil toplum dünyasından çok farklı alan ve meseleleri kapsamaya çalışacağız. İlk haberimiz bir etkinlik haberi, şimdiden duyurulmasına yardımcı olmak istedik. İletişim Emekçilerinin Dayanışma ve Mücadele Ağı Patronların Ensesindeyiz. Tüm iletişim emekçilerinin davetli olduğu bir toplantı düzenliyor. 17 Ekim'de Mülkiyeliler Birliği Terası'nda 16'da yapılacak olan toplantıya katılmak için 0541-940-0514 numaralı telefonu arayabilir ya da iletişim@patronlarınensesindeyiz.org adresinden ulaşabilirsiniz. İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı yola çıkıyor. Bu toplantının başlığı Geleceğin İletişimcileri Duyuruyor. Geleceğimizi güvencesizliğe teslim etmeyeceğiz. Bu dayanışmaya sen de katıl. Bütün iletişim emekçilerini toplantılarına bekliyorlar. Bir haberimiz de bir podcast haberi. Gazeteci Hemra Nida'nın Karakutu Derneği Nurcan Çarıkçı Engizek Fonu tarafından desteklenen Üniversiteli Roman Kadınlar Araştırması podcast serisi olarak yayına girdi. Türkiye'nin ilk podcast girişimi olan Podfresh'in yayını olan Sivil Ses Podcast yeni yayın döneminde ilk program serisine Üniversiteli Roman Kadınlar Araştırması ile başladı. Karakutu Derneği'nin Nurcan Çarıkçı Engizek Fonu tarafından desteklenen Üniversiteli Roman Kadınlar Araştırması'nı gazeteci Hemra Nida yürüttü. 7 üniversiteli roman kadınla yapılan röportajların yer aldığı 7 bölümlük seride toplumun kadına yüklediği geleneksel rollerin gölgesinde mücadele ederek zincirlerini kıran ve hikayeleriyle roman toplumuna rol model olan kadınlar konuşuyor. Üniversiteli Roman Kadınlar podcast serisinin ilk konuğuysa psikolog Fatoş Kaytan oldu. Podfresh'ten ulaşabilirsiniz bu podcast serisine. Atık toplayıcıları son günlerde çok gündemde, 34 ilde faaliyet yürüten bünyesinde atık toplayıcısı romanların da olduğu bir ağ olan Roman Diyalog Ağı RODA ve Sıfır Ayrımcılık Derneği, atık toplayıcılarına yönelik kolluk güçleri ve idari makamlar tarafından yapılan müdahalelere yönelik açıklama yayınladı. Açıklamada geçimini atık toplayarak sağlayan kişilerin sorunlarının giderilmesi için somut öneriler sıralanıyor ve ilgililer bunların hayata geçirilerek kalıcı bir sistemin oluşturulması için sorumluluk almaya davet ediliyor. Hatırlayalım, İstanbul Valiliği 23.08.2021 tarihinde şehrimizde izinsiz, ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri, başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir açıklamasını yapmıştı. Medyaya yansıyan bilgilere göre bu açıklamanın ardından Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan denetimlerde çekçek olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konmuştu. RODA ve Sıfır Ayrımcılık Derneği bu gelişmeler üzerine mağdur edilme endişesi yaşayan bütün atık toplayıcıların yanında olacaklarını ve yasal mücadelelerine destek vereceklerini, ayrıca mağduriyetlerin giderilmesi için yerel ve ulusal düzeyde somut çözüm önerileri üretmeyi sürdüreceklerini belirten bir basın açıklaması yayınladılar. Açıklamada yaptıkları işin düşük geliri, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun koşulları, çöple uğraşmanın toplumsal olarak pislikle ilişkilendirilmesi gibi nedenlerle toplumsal dışlanmışlığı en fazla yaşayan iş kollarından birinin üyeleridir dendi atık toplayıcıları için ve atık toplayıcılarına yönelik müdahalelerin nedenlerine ilişkin tespitler yapıldı. Çöp toplama işinin ticari meta olarak karlılığının keşfi ve çöplerin ihaleyle satılması beraberinde çöp toplama ve değerlendirme işinin yani geri dönüşümün dikkat çekmesine neden olmuştur. Bu da büyük işletmeler tarafından atık toplayıcılarının çöple eskisi kadar rahat ilişki kurmasını engellemesi sonucunu doğurdu. Eskiden rahatlıkla atık toplayıcılığı yapan bireylerin yaptıkları iş, kurallarını büyük işletmelerin denetlediği bir sektör haline dönüştü. Bu tespitlerden hareketle geçimini atık toplayarak sağlayan ve kötü koşullarda çalışma imkanı bulabilen toplayıcıların geçimlerini sağlayabilmeleri için bir takım öneriler de sıralandı açıklamada. O önerilerde şöyle: atık toplayıcıların sorunlarının çözümü ve iş huzurlarının sağlanabilmesi için kamu, özel sektör, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve atık toplayıcılardan oluşacak bir komisyon kurulmalıdır. Oluşturulacak komisyon, iş sağlığı ve çalışma koşulları başta olmak üzere sokak toplayıcılarının güvenli koşullarda ve kayıtlı çalışmaları için gerekli yasal düzenlemeleri ve kaynak teminini oluşturmalıdır. Atık toplama ve ayrıştırma işlerinin yasal olarak ayrılması ile birlikte belediyeler atık toplayıcılar için sağlık koşullarına uygun depolama alanları oluşturmalıdır. Atık ayrıştırma işini yapan büyük işletmelerin doğrudan atık toplayıcılardan atıklarını alabilmeleri için gerekli kurumsal düzenlemeleri yapmaları sağlanmalıdır. Atık toplama araçlarının şehrin trafiğini aksatmayacak araçlarla yapılması için gerekli kaynak temin edilmelidir. El çekçekleri yerine elektrikli araçların kullanılması tercih edilmelidir. Ayrıca alınacak araçlar için belediyelerin aracılığı ile yurt içi veya yurt dışı kaynak ve hibelerden faydalanmak için başvurular yapılmalıdır. Geçiş sürecinde belediyeler öncülüğünde İşkur tarafından katılımcılara günlük ücret ödenerek ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen görevlendirilerek atık toplayıcılara yönelik eğitim programı düzenlenmeli, çalışanların sertifikalı olarak çalışması sağlanmalıdır. Konunun tüm aktörlerinin bir araya geleceği acil diyalog toplantısı yapılarak sorunun çözümü hızlandırılmalıdır. Bu süreçte iş yapamayan, çalışamayan veya geçimini günlük kazançla sağlayan atık toplayıcılar için acil olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden destek sağlanmalıdır. Açıklamanın sonunda Sıfır Ayrımcılık Derneği ve RODA'nın mağdur edilme endişesi yaşayan bütün atık toplayıcıların yanında olacaklarını ve yasal mücadelelerine destek vereceklerini, mağduriyetlerin giderilmesi için yerel ve ulusal düzeyde somut çözüm önerileri üretmeyi sürdürecekleri de belirtiliyor. Fotoğrafları ve haberi Ekin Çuhadar ile sivil sayfalar hazırlamış. Bu arada ilgilenen dinleyicilerimiz için her zamanki gibi duyuralım. Sosyal fayda dünyasına dair, özellikle sivil topluma dair son haberleri sivilsayfalar.org adresinden de alabilirsiniz. Atık toplayıcılardan başladık. Bir başka haber, derin yoksulluk ağından. Yoksullarla değil, yoksullukla mücadele edin diyor. Derin yoksulluk ağı yine kağıt işçileriyle ilgili bir açıklama. Son günlerde kağıt işçilerine yönelik kolluk güçleri tarafından yapılan sert müdahaleler hakkında derin yoksulluk ağı, yoksullukla değil, yoksullukla mücadele edin. Çok özür dilerim. Yoksullarla değil, yoksullukla mücadele edin başlığıyla açıklama yayınladı. Açıklamada güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının engellenmesinin yolu kişilerin tek mesleklerini ellerinden almak değil, bu koşulları ortaya çıkaran yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele ederek mümkün olabilir deniyor. Derin yoksulluk ağını daha önce burada misafir de etmiştik diğer kamda. Dinleyicilerimize takip etmelerini de ağın yaptığı işleri öneririz. Çünkü son dönemde pandemiyle birlikte iyice derinleşen kent yoksulluğu ve derin yoksulluk meselesiyle ilgili kapsamlı bir çerçeve sunuyor hem raporları hem açıklamaları. Ki bu açıklamalarında da yoksulluğun uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların bir sonucu olduğunu söylüyorlar. Bu hanelerin derin yoksulluk koşulları altında günlük ve güvencesiz çalışarak hayatlarını sürdürmeye çalışmalarına tanık oluyoruz. Ağımızın bir parçası olan kağıt atık işçileri ve aileleri gıdaya erişemiyor. Kiralarını ödeyemedikleri için evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Temiz suya ve elektriğe ulaşmakta zorluk yaşıyor. Günlük ve güvencesiz çalışmanın giderek derinleşen yoksulluk ve sosyal dışlanmanın bir sonucu olduğunu görüyoruz. Yoksulluk ile uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların bir sonucu. Yoksulluk, yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel haklarına erişimlerini ihlal ediyor. Dolayısıyla yoksulluk bir insan hakları meselesidir ve bu perspektiften ele alınmalıdır diyor derin yoksulluk ağı. Konya'ya geçiyoruz. Konya'da sivil toplumla ilgili bir toplantı yapıldı. Sivil sayfaların da öncülüğünde yapıldı bu toplantı. Sivil sayfaların European Endowment for Democracy desteğiyle düzenlediği sivil toplum haberciliği eğitimlerinin beşincisi yapıldı Konya'da. Eğitime katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yerel gazeteciler çocuk istismarı, insan hakları, çevre ve eğitim konularında yürüttükleri faaliyetleri ve karşılaştıkları sorunları aktardılar. Sivil toplum aktörleri faaliyetlerinin yerel basında doğru şekilde ve yeterli seviyede yer bulamadığına değindiler. STK'ların faaliyetleri az yer buluyor diye de belirttiler. Sivil toplum haberciliği eğitimleri Konya'da 27 Eylül tarihinde yapıldı. Eğitimi Yusim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin Konya şubesinden katılımcıların yanında Ankara'dan Nar Mektebi Derneği adına iki temsilci, iki yerel gazeteci ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Katılımcılar arasında çocuk ve eğitim alanında faaliyet yürüten STK temsilcileri ağırlıkta oldu. Ailelerin artık istismar durumlarında utanmadıkları, üstünü kapatmamaya çalıştıkları da bu toplantıda belirtilen önemli başlıklardan biriydi. Yusim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Konya Koordinatörü Özlem Bilge bir konuşma yaptı bu konuda ve konuşmasında Konya'da 4 yıldır aktifiz. Temsilci davaların ardından mahkeme koridorlarında gazetecilere röportaj verdiğimizde bazı gazetecilerin bu röportajları doğru şekilde ya da kaynaklara dayanarak haberleştirmediğini, özensiz habere çevirdiklerini görüyoruz. Veya basın bülteninde gazeteciler bizim önem verdiğimiz kısımların yerine kendilerine göre başka bazı kısımları öne çıkarıyorlar. Bize göre en büyük hatalar burada oluşuyor. Konya'da çocuk istismarı haberlerine yerel gazetelerden çok ajanslar yer veriyor. Yerelde çocuk istismarı konusu hassas olduğu için bu haberler daha az yayınlanıyor, dedi. 15 STK ortak bir açıklama yaptı. Türkiye 6 yıl sonunda Paris Anlaşması'nı resmen onayladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anlaşmanın onaylanmasının ardından iklim alanında çalışan 15 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yaptı. Türkiye'nin 2053 net sıfır taahhüdünü gerçekleştirebilmesi için kısa vadeli iklim ve iddialı emisyon azaltım hedefleri belirlemesi gerekiyor dendi açıklamada. Evet, geçtiğimiz haftaların en önemli başlıklarından biriydi Paris Anlaşması'nın meclisten geçmesi. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla ülkelerin ortak hareket etmelerini hedefleyen Paris Anlaşması'nı 6 Ekim 2021 akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayladı. 191 ülkenin taraf olduğu anlaşma, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı ve bu doğrultuda 2050 yılına dek sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için ülkelerin ortak çalışmasını teşvik ediyor. Zaten Açık Radyo dinleyicileri bu anlaşmaya fazlasıyla hakimler diye düşünüyorum. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının ardından iklim değişikliği alanında çalışan 15 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yaptı. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin 2053 net sıfır taahhüdünü gerçekleştirmek için iddialı emisyon azaltım hedefleri koyması gerektiğini ve bu hedefe yönelik ilk adımınsa kömürden ve kömüre dayalı enerji politikalarından çıkmak olduğunu söyledi sivil toplum kuruluşları. İklim değişikliği konusunda çalışan imzacı kurumlar, Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasının olumlu bir adım olduğunu belirttiler ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin benimsenmesiyle Türkiye'nin iklim politikasında yeni bir dönem başladığını vurguladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz açıklaması yapmıştı. Bu taahhüde ve 2053 hedeflerine ulaşmak içinse Türkiye'nin kısa vadede emisyon azaltım hedeflerini belirlemesi ve enerji başta olmak üzere sanayi, ulaştırma, bina, tarım, atık ve doğal varlıkların kullanımı konusunda yeni eylem planları hazırlaması gerekiyor. Türkiye dünyada en fazla sera gazı emisyonuna neden olan ülkeler arasında 16. sırada ve kişi başı emisyonları her gün artıyor. Sera gazı emisyonlarının azaltımı için öncelikle Türkiye'nin 2053 yılına kadarki süreci kapsayacak kısa vadeli iklim hedefleri belirlemesi gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye'nin Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefiyle uyumlu bir politika geliştirebilmek için hali hazırda sera gazı emisyonlarında artıştan azaltımı öngören ulusal katkı beyanını diğer ülkeler gibi gözden geçirmesi ve daha iddialı emisyon azaltım hedefleri sunması bekleniyor. Türkiye'nin yeni iklim politikası doğrultusunda sera gazı emisyonlarının azaltımı için yeni eylem planlarının hazırlanacak sektörler arasında iklim değişikliğine en büyük etkiye neden olan enerji sektörü başta geliyor. Türkiye'nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması, mevcut fosil yakıt destek ve teşviklerini sonlandırması ve tüm kamu kaynaklarını güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına, bunun için gerekli altyapı çalışmalarına ve tüm kesimleri kapsayacak adil dönüşüm planlarına ayırması öncelikli konular. Hemen burada tekrardan bir başka konuya daha dönelim. Türkiye'de ciddi bir nükleer tehdidiyle de baş başa olduğumuzu, buradaki dönüşümün güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara yönelmesinin muhtemelen hepimizin geleceği ve sağlığı için daha iyi sonuçlar doğuracağını da eklemiş olalım. Diğer kamda Türkiye'nin fosil yakıtlardan uzaklaşmasına ek olarak iklim değişikliğiyle mücadele için atacağı her adım istihdam, temiz hava, teknolojik gelişim gibi faydaları da beraberinde getirecek deniyor açıklamada. Bilimsel araştırmalar Türkiye'nin aktif bir iklim politikası yürütmesi halinde milli gelirinin %7 artacağını gösteriyor. Peki kimler vardı bu açıklamayı yapan sivil toplum kuruluşları arasında? 350.org, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Can Europe Avrupa İklim Eylem Ağı, Doğa Derneği Doğa Koruma Merkezi, Ege Orman Vakfı, Genç Düşünce Enstitüsü, Greenpeace Akdeniz, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Kömürün Ötesinde Avrupa, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Tema Vakfı, WWF Türkiye, Yeşil Düşünce Derneği ve Yuva Derneği bu açıklamanın altına koyan 15 sivil toplum kuruluşuydu. Bir başka meseleye geçiyoruz. Diğer kamda kadınım haklarım var eğitim modülü çıktıları erişime açıldı. Hayata Destek Derneği tarafından hazırlanan Kadınım Haklarım Var eğitim modülü rehberi online erişime açıldı. Kadınların adalete erişiminin güçlenmesi için yürütülen proje kapsamında hazırlanan videolar ve eğitici sunumlara da hayatadestek.online adresinden ulaşılabiliyor. Hayata Destek Derneği'nin hazırladığı eğitim modülünden Türkiye'nin 8 ilinde kadınlar, gönüllüler, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri faydalanmıştı. Katılımcılar şimdi yaşadıkları illerde kadınlara haklarını anlatıyor. Proje Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü bölgesel programı normların uygulanması, zihniyetlerin değiştirilmesi kapsamında desteklenmişti. Hayata Destek, kadınların hak ve özgürlüklere erişimi konusunda teori ve pratik arasında fark olduğuna ilişkin gözlemleri sonucunda bu farkı gidermek için bir dizi eğitim modülü hazırlamaya karar verdi. 8 ilden aralarında mülteci kadınların da bulunduğu kadınlar, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllüler, kadının insan hakları, medeni haklar, ekonomik haklar, şiddetten korunmada haklar, sağlık hakları ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları konusunda 20 saati aşkın eğitim aldılar. Katılımcılar şimdi eğitimlerde elde ettikleri bilgi ve beceriyi yaşadıkları şehirde diğer kadınlarla paylaşıyorlar. Ayrıca biraz önce söylediğimiz gibi bu eğitim modülleri online olarak da erişime açıldı. Proje kapsamında üretilen Türkçe ve Arapça dillerinde hazırlanan bilgilendirici videolar, kolaylaştırıcı rehberi ve eğitim materyali olarak kullanılabilecek sunumlar hayatadestek.online adresinden erişime açıldı. Avrupa Birliği Takso 3 Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı İlkeleri rehberleri yayınlandı. Avrupa Birliği Takso 3 Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi kapsamında 4-5 Şubat, 18-19 Şubat ve 4-5 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı İlkeleri eğitiminin ardından eğitim içeriklerini de kapsayan geniş kapsamlı ve çocuklar için olmak üzere 2 adet rehber yayınlandı. Çocuklar için hazırlanan rehber, eğitim programına katılan çocuk katılımcılar tarafından oluşturuldu. Türkiye'de ve dünyada çocukların bilgi edinme, örgütlenme, ifade ve düşünce özgürlüğü haklarını da içine alan katılım hakları, Türkiye'nin de imzacısı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştı. Buna rağmen çocuklar haklarını korumakla yükümlü yetişkin dünyasında yetişkinler tarafından yaratılan yapısal engeller nedeniyle haklarını kullanamıyor. Demokrasilerin sağlıklı gelişebilmesi için toplumu oluşturan her birey ve grubun Karar alma mekanizmalarına katılımı hayati önem taşıyor. Karar alma mekanizmalarına çocukların katılamayışı, yönetimlerde demokratik bir açık oluştururken demokrasilerin önünde bir engel olarak diyor proje ekibi. Bu düşünceyle hazırlanmış zaten bu proje ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek özellikle çocuk hakları alanında ve veya çocuklarla birlikte çalışan sivil toplum örgütlerinin çocuk hakları ve çocuk katılımı konusunda kapasitelerini güçlendirmeyi sağlayacak bir eğitim programı sonrasında tüm sivil toplum örgütlerinin erişimine açık olacak şekilde rehberler hazırlandı. Çocuklar için hazırlanan rehberin eğitim programına katılan çocuk katılımcılar tarafından oluşturulması da önemli bir not bu rehberlerle ilgili. Bunun için şöyle diyebiliriz. Çocuklar tarafından çocuklar için hazırlanan rehbere, aynı zamanda yetişkinler için hazırlanan rehbere de ulaşabiliyorsunuz. Çocuklar için hazırlanan rehberde, yetişkinler için hazırlanan rehberde sivilsayfalar.org adresinden ulaşılabilir. Son haberine geliyoruz. Bu haftaki diğer kamın haftaya bugün burada konuştuğumuz meselelerde olmak üzere farklı meselelerden konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. TÜSEV'in dernek üyelerinin bildirilmesine dair Danıştay kararı hakkında açıklaması yayınlandı. TÜSEV yani Türkiye 3. Sektör Vakfı, dernek üyelerinin bildirilmesi yükümlülüğünü düzenleyen yönetmeliğin iptaline ilişkin Danıştay kararı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada dava sonucu dernek üyelerinin kimliklerinin bildirimi yükümlülüğü getiren yönetmeliğin ilgili maddeleri Danıştay'ın kararı ile iptal edilmiş olsa da İptal edilen bu hükümler 26 Mart 2020 tarihinde Dernekler Kanunu'nda yer aldığından dernek üyeleri için kimlik bildiriminde bulunması yükümlülüğü sürüyor dendi. Danıştay'ın 10. Dairesi'nin dernekler yönetmeliğinde değişik yapılmasına dair yönetmeliğin 1 ve 2. maddelerini iptal etmesi meselemiz. Ama TÜSEV'in yaptığı açıklama her ne kadar bu iptal kararı alınmış olsa da henüz bu durumun sürdüğünü gösteriyor. TÜSEV, dava konusu edilen düzenleme ile derneklere kişilerin dernek üyeliğine kabul edilme, üyelikten çıkma veya çıkarılma gibi durumlarını beyanname verme süresi beklenilmeksizin 30 gün içerisinde mülki idari amirine yazılı olarak bildirme yükümlülüğü getirilmişti, diyor. Bu kapsamda gerçek kişi üyelerin ad, soyad, TC kimlik numarası, mesleği, öğrenim durumu, üyeliğe kabul ve çıkma tarihleri, tüzel kişi üyelerin ise Mersis numaraları, hukuki statüsü, temsilcilerin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, üyeliği kabul edilme ve çıkma tarihlerine ilişkin kişisel verilerinin yönetmelik eki olarak ek 21'de alan dernek beyannamesine kaydının yapılması zorunlu kılınmıştı. Dava konusu yönetmelikte yapılan değişiklik öncesinde ise yalnızca dernek yönetim kurulu başkanlarının adı ve soyadı bilgileriyle üyelerin gerçek ve tüzel kişi ve kadın ve erkek olarak sayıları isteniyordu. Dernek üyelerinin tamamını kapsayan gerçek kişi ya da tüzel kişi ve temsilcileri için kimlik bildiriminde bulunması zorunluluğu yoktu. TÜSEV'in açıklamasında ilgili yönetmelik maddelerinin Danıştay tarafından iptali yargısal denetim ve derneklerin işleyişi bakımından son derece önemli bir gelişmedir dendi. Gerek davacıların gerekse Danıştay'ın kararda yer verilen iptal gerekçelerinin konuya ilişkin aydınlatıcı ve sivil toplum için elverişli ortamı destekler nitelikte olduğu da kaydedildi. TÜSEV tarafından yapılan açıklamaya tusev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Epeyce uzun ve teknik bir açıklama. O yüzden daha detaylı bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimizi yönlendirmiş olalım diyerek bu haftaki diğer kamı ve haberler turumuzu kapatalım. Haftaya konuklarımızla birlikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.